uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar daarvoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties zijn 0,1% duurder geworden. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. In het verleden stegen de huren mee met de inflatie. Maar toen die vorig jaar boven de 10% kwam, is het systeem veranderd. De huren zijn nu gekoppeld aan de loonontwikkeling. In de vrije sector mogen ze maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. De moordenaars van advocaat Derek Wiersum zijn in beeld als verdachten van een eerdere dodelijke schietpartij in Suriname. In mei 2019 werden in Paramaribo twee mensen doodgeschoten vanuit een rijdende auto. Toen bleek dat een Nederlandse drugsbende achter de liquidatie zat, vroeg de Surinaamse politie hulp aan Nederland. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar Moreno B. en Guillermo B., die allebei een celstraf van 30 jaar uitzitten voor de moord op de advocaat. Die werd doodgeschoten in september 2019, dus enkele maanden na de liquidatie in Paramaribo. De Belgische minister van Justitie van Quickenborne heeft zijn excuses aangeboden voor het plasincident op zijn verjaardag. Gasten van de minister urineerden 's nachts tegen een politiebusje dat voor het huis stond voor zijn beveiliging. In een spoeddebat over de kwestie ging Van Quickenborne diep door het stof. Hij zei te begrijpen dat de agenten zich persoonlijk aangevallen voelden. Wel houdt de Belgische minister vol dat hij niets over het plassen wist totdat er mediaberichten over verschenen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 14 en 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige en hete dag. Op veel plaatsen wordt het 29 tot 31 graden. Ook in het weekend is het nog zomers warm met lokaal tropische temperaturen. Er is wat meer bewolking en zaterdagochtend kan het een tijdje mistig zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik kijk regelmatig achterom. Soms ben ik trots, maar als het niet goed met me gaat, zie je dat ook aan mijn poep. Ik kwam uit de kast tijdens mijn studie biologie en ik dacht, dat moet toch bij meer dieren voorkomen. Een vogel kijkt niet naar de Zuidas zoals wij dat zien. Onze stad is veel diverser dan het platteland. Dit is de hartslag van Roy Veldhuizen, stadsecoloog voor de gemeente Amsterdam. En dat woord, stadsecoloog, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar niets is minder waar. Want de stad is juist een plek waar dieren en planten zich graag vestigen. Dus houdt hij zich bezig met hoe we met de natuur in een dichtbevolkte stad beter kunnen samenleven. Hij voorkomt dat vogels nesten bouwen op de verkeerde plekken. En als het toch een nest is, dan helpt hij de vogels met de bescherming ervan. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Roy, fijn dat je er bent. Leuk dat ik mag komen. Nou, begin maar meteen met hoe goed het met je gaat. Je hebt vandaag achterom gekeken misschien al. Mijn drol was vandaag best wel prima. Ja, het was een keurige 5 op de schaal van 7. En dat is helemaal hoe het moet zijn. Ja, want hoe moet het zijn? Hoe zie jij of het goed is? Ja, je hebt een schaal die door de medische wereld is bedacht. En die gaat van 1 tot 7. 7 is echt knijterhard. En de 1 is flufferiger dan fluffig. En een beetje in het midden moet je zitten. En dan is het qua consistentie en qua gezondheid heel goed met je. En de kleur, moet je daar ook nog op letten? Ja, en dat is dus ook in die 5. Dan is het een goede bruine kleur. Is het niet te zacht, niet te hard. Hoef je niet te vaak te af te vegen. En dan gaat het goed met je. Maar is die zwart, is die keihard, is dat dagen achter elkaar uitgebleven, dan zegt je poep echt heel veel over je lichaam. Ja. Nou, mooi dat we net begonnen zijn. We hebben het al meteen gewoon over de spijsvertering. Poepen moet bespreekbaar worden, zeg ik altijd. Ja, precies. Maar. Want nog steeds een taboe. Ja, ik vind het wel. Ik vind het altijd grappig om te zeggen dat mensen die niezen, die proesten eigenlijk met 150 km per uur virussen en bacteriën jouw richting op. En dan zeggen we gezondheid. Ja. Maar laat je een scheet. Totaal ongevaarlijk, dan denkt iedereen, hé, gaat verdemmen. Ja. En dat hoeft niet. Stadsecoloog, ja, ik zei het al, het is een beroep waarbij je meteen vraagtekens hebt van, stadsecoloog? Ja, dat denk ik ook. Nou, eigenlijk is het gewoon de specialisatie ecologie. Ik ben bioloog, dus ik heb biologie gestudeerd. En in je afstuderen heb je dan een afstudeerrichting ecologie. En in mijn geval heb ik, omdat ik een stadse jongen ben, ik kom oorspronkelijk uit Hilversum, ik woon nu in Amsterdam, heb ik altijd het midden opgezocht tussen natuur en stad. En er bleek dus al een titel te bestaan, genaamd stadsecoloog. En toen dacht ik, toen er een vacature vrij kwam, ik solliciteer. En het dagelijkse leven van een stadsecoloog, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, in feite moet je het als projectwerk zien. Dus ik werk voor de gemeente, maar wat je doet is, je adviseert elk project in de gemeente op hoe groen ze zijn, of ze de wet overtreden, dus of je daadwerkelijk schade aanbrengt aan de natuur. Maar ook hoe je die kan oplossen. En in sommige gevallen zelfs hoe je het een plusje voor de natuur kan geven. En denk dan bijvoorbeeld aan ecoducten, maar ook aan gebouwen met vogelnestjes verwerkt in de gevel. Vleermuizenkasten, maar ook het verwijderen van een boom met een broedvogel er nog in. Hoe ga je daarmee om en wat moet je dan doen? Want de natuurwetten, dus de wetgeving omtrent de natuur, bedoel ik daarmee. Hoe staan wij daarvoor in Nederland, als je het vergelijkt met andere landen? Nou, we hebben een goede wetgeving. Het heet de Wet Natuurbescherming en die is echt best wel streng. De vleermuis is bijvoorbeeld een van de meest streng beschermde soorten in Nederland. We hebben er nog veel meer. We hebben echt een lijst aan soorten waar je niks mee mag doen. Vogels zijn we ook heel trots op. Broedvogels, die zijn eigenlijk... Zodra een vogel op zijn nestje zit, is die beschermd. En of je nou een burger bent of een gemeente, dan is de wet heel streng. En daarnaast hebben we in Europa ook heel veel natuurgebieden. Natura 2000 gebieden. Die houden heel erg rekening met hoe goed gaat het met belangrijke natuurgebieden die tussen steden inleven. Dus Nederland doet het eigenlijk best wel goed. En ook qua ligging doet Nederland het supergoed. Want we zijn natuurlijk al een delta. We zitten aan het eind van heel veel rivieren. En daardoor vinden heel veel dieren het al van nature een hele leuke plek om naartoe te gaan. En planten ook. We hebben al een dag achter de rug. Wat heb je vandaag voor moois gezien in de stad? Ik geniet op dit moment heel erg van de laatste paar gierzwaluwtjes die nog rondvliegen. Gierzwaluwen vind ik zelf ontzettend interessante vogels. Die komen altijd, ik zou zeggen bijna stipt op Koningsdag. Dan komen ze helemaal vanuit Midden-Afrika naar Nederland toe. Vinden ze precies die ene dakpan waar ze ook geboren zijn. Of de dakpan ernaast, omdat hun ouders daar nu in zitten. Wat wonderlijk dat ze dat vinden. Hoe vinden ze dat dan? Ja, locatie, iets met GPS in hun hoofd. En zelfs de wetenschap weet nog niet 100% zeker hoe ze het doen. Doen ze het op de maan, op de sterren, op het elektromagnetisch veld? We weten dat gewoon niet. Dus er hoeft geen Dirk Bolt of spoorloos aan te pas te komen? Nee. Ja, en ze vliegen ook nog eens bijna 10 maanden per jaar. Ze raken de grond dan niet eens. En dan leggen ze hier in eieren, komen de jongen uit en dan vliegen ze weer terug. En nu, ik zag er net nog eentje vliegen. Dus de wat late van dit jaar zijn er nog, maar de meeste zijn inmiddels alweer terug. Naar Afrika. En hoe zien ze eruit? Het lijkt een beetje op een zwaluw. Eigenlijk zijn ze dat niet officieel, maar ze hebben die puntige staart en ze hebben een kromme vleugelstand. En het zijn die dieren die in de stad echt razendsnel over je hoofd heen scheren en ook nog een beetje een krijsje uiten. Dus ze doen een beetje zo als ze over je heen vliegen. Ik denk dat veel mensen die in een stad wonen ze wel eens hebben gezien. En qua planten, wat heb je vandaag voor moois groens gezien? Nou, ik ben dus vooral heel erg bezig de laatste tijd met de Japanse duizendknoop en de brandnetel. En dat zijn twee planten die we niet zo heel erg fijn vinden. Want de Japanse duizendknoop groeit heel snel en die kan echt woekeren. En de grote berenklauw die kan blaren achterlaten als je daarna te lang in de zon blijft. Daar ben ik toevallig vandaag mee bezig geweest. Want die waren op een park in de buurt van een kinderspeeltuin. En dan is dat toch niet zo'n handige plek. Want dan word jij gebeld? Ja. In dit geval werkt het dan zo dat je gebeld wordt en dan wordt er gevraagd, kun je adviseren wat we hiermee moeten doen? Moeten we het wegsnoeien of moeten we het uitgraven? En daar breng je dan advies over uit. Dus het is eigenlijk altijd, van zowel kleine projecten tot grote projecten, denk je gewoon aan, hoe zou ik het als bioloog doen en wat moet er wat betreft Nederlandse wetgeving? Wat mist er in de Nederlandse wetgeving wat jou betreft? Ik vind dat het vooral heel moeilijk is soms om de scheidingslijn te vinden tussen wat mensen willen en wat de dieren nodig hebben. Stel je bijvoorbeeld een sportpark voor. Veel kinderen moeten sporten en die willen dan uitbreiden, die sportvelden. Maar tegelijkertijd gaat dat vaak ten koste van natuur. En mensen vinden ook de natuur heel belangrijk. En ik merk dat we heel veel discussies hebben op dat vlak. Wanneer kan je een stad uitbreiden ten koste van natuur? En wanneer kan je natuur de overhand laten geven? De natuur heeft geen stem. Die schreeuwt niet voor zichzelf. En de sporters wel. Dus wat ik mis is eigenlijk de stem van de natuur. En daarom ben ik blij dat er steeds meer stadsecologen zijn. Want die vertegenwoordigen die stem volgens mij een beetje. Maar weet jij dan altijd als stadsecoloog van ja, dit is de stem die ik nu moet laten gelden? Of ik kan me voorstellen dat jij ook over dingen twijfelt. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, ik denk wel eens, wat zou ik doen als ik een egel was? Dat is een beetje mijn filosofie. We maken bruggen, we maken stoplichten. En als het voor de mens een barrière is, dan is het voor het dier ook een barrière. En ik ben meer een dierenecoloog. En dan denk ik, stel ik ben een egel en ik loop hier van dit groene veld en ik heb hier gegeten en ik wil midden in de nacht die kant op. Hoe kom ik daar dan? En pas als je zo denkt, dan merk ik dat ook heel veel bewoners, maar ook ontwikkelaars denken... oh, ja, zo had ik het eigenlijk helemaal nooit gezien. En dan denk je ineens na over de passeerbaarheid van een brug door een egel. Dus een randje langs de brug waar een egel overheen kan lopen. Of denk je ineens na over die felle lamp die midden in je plot staat. En dan kan het misschien een tandje lichter. Ga je ook wel eens echt letterlijk op handen en voeten ergens zitten? Ja, zeker, om gewoon ja. te zien van ja, want dan ziet de wereld er toch heel anders uit. Ja, goed dat je zegt, het perspectief verandert ook een hoop. Dus we gaan wel eens rondleidingen doen en we lopen wel eens met buurtbewoners. En dan is een onderdeel ervan ook echt eens wees stil, kruip eens op je knieën. Ervaar eens wat je hoort als je niet aan de menselijke geluiden denkt. En ja, daar hoort ook het voortbewegen op handen en knieën wel eens bij, ja. Ja. Als ik jou zo hoor praten over die egel en over ja, nadenken van kan die makkelijk van zo'n stoepje af... dan denk ik tegelijkertijd, maar ja, het is misschien heel cynisch... van we leven toch wel echt in een welvarend land. Als we ons daar druk over kunnen maken. Als we ons daar druk over kunnen maken. Ja, en toch is ook bewezen dat een welvarend land... qua psyche gezonder is als het veel groen ervaart. Dus met andere woorden, mensen worden blij van groen om zich heen. Mensen worden blij van wilde dieren in hun tuin. Mensen worden blij van planten op hun dak. En zelfs de kleur groen, dus een muur groen verven... blijkt al iets te doen met de gezondheid van de mensen. En dat is natuurlijk nu heel belangrijk. We zijn een welvarend land. We richten ons heel vaak op economie en op groei. Maar de psychische gezondheid is wel degelijk van belang. En dan is het dus heel goed als die twee werelden samenkomen... en juist een ontwikkeld land kan denken... laten we wel eens aandacht geven aan die ene egel. En die egel staat natuurlijk ook een beetje symbool... voor een aantal andere soorten. Hè. De egel is natuurlijk een voor de hand liggend dier die iedereen kent... Maar daarbij komen bosmuisjes die volgen. Er zijn misschien wat grondsoorten waar je niet zo snel aan denkt... die achter die egel aanlopen. En eigenlijk is die egel een soort ambassadeur. Dus we maken ons niet per se alleen maar druk om die egel. Het gaat meer om het thema eromheen, zou ik zeggen. Achter jou is een groene wand. Ik zag hem bij jou ook al, ja. Ja. Mintgroen, ik zou hem iets feller groen. Nee. Het is echt waar. Ja, maakt het nog uit wat voor kleur groen? Nee. Hoe gelukkig je ervan wordt? Als ik het me goed herinner, het is een psychologisch rapport... die ik een tijdje teruggelezen heb, viel het erg mee hoe groen de tint was. Maar pas als er vormen van bladeren in waren, werd het extra gezond. Dus als we de natuur er echt in herkenden, werd het nog iets beter. Maar een groene muur, welke kleur dan ook, was beter dan een witte muur. Want je draagt ook nog eens een overhemd met bloemen en bladeren misschien erop. Een beetje expres gedaan. Ja. Nou ja, dus hoe dan ook moeten we ons gewoon helemaal prettig nu voelen in deze studio. Dat denk ik ook, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Roy Veldhuizen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Jullie hebben allebei heel aangename stemmen... en de wisselwerking tussen Ginny als persoon die zich verwondert... en Roy als autoriteit is echt heel goed. Ik hoop steeds dat Roy echt meer de diepte in wil gaan. Want die heeft volgens mij echt wel interessante dingen te vertellen... waar ik meer van zou willen horen. The way you say DNA is stunning. Vroeger kon je ook al zo trots laten zien... vertellen over hoe je cavia's poepte... Sinds ik steken en prikken op YouTube gevonden heb... vind ik dit misschien wel de schattigste en leukste bioloog van Nederland. Hashtag Roy Veldhuizen. Schattigste en leukste bioloog van Nederland. Wat vind je daarvan? Schattig word ik wel eens vaker genoemd... omdat ik nogal klein van stuk ben. En ik denk dat het toch altijd een soort schattigheidsfactor met zich meebrengt. Het maakt me niet zo verleid. Ik vind het altijd... complimentje is altijd leuk, toch? En ook schattig vind ik een compliment. Want er wordt verwezen naar de podcast die je maakt, Biologica. Ja. Ik ben met een hele goede vriendin van mij, eigenlijk mijn beste vriendin, begonnen na te denken over... Zij is geen bioloog, ze is ook niet wetenschappelijk opgeleid. Heeft een mbo-opleiding. Ginny Ranu. En zij stelt zichzelf heel vaak vragen af. En dat zijn soms best wel wetenschappelijke vragen. En eigenlijk is haar motto, je hoeft helemaal geen wetenschapper te zijn... om wetenschappelijke vragen te stellen. En als je die beantwoord wilt krijgen, ben je eigenlijk ook een soort wetenschapper. En toen zijn we daar jaren, we kennen elkaar al 15 jaar... jaren geleden al een beetje op gekomen van... ja, misschien is het wel leuk om dat gesprek wat wij wel eens hebben... om dat op te nemen. Want zo gaat het. We hebben zelf heel vaak gesprekken over... joh, hoe zit dat nou met oneindig leven? Zijn er onsterfelijke dieren? En hebben dieren oorlog? Zijn er dieren die rouwen? Nou, al die onderwerpen komen voorbij. En toen hebben we een paar maanden terug besloten... of eigenlijk een jaar terug besloten om dat op te nemen in een podcast. En we hebben nu één seizoen erop staan. En Biologica, ja, het woord zegt het een beetje. Het zijn gewoon dierenantwoorden, biologieantwoorden... op logische menselijke vragen. Ja. Dus ja, gewoon stel je een vraag af die iets in de mensenwereld speelt... en heel vaak zie je een parallel in de natuur en in de biologie. Ja, het woord logisch zit er ook in. Wat vind je totaal onlogisch in de biologie? Oeh, wat een goede vraag. Nou... Ik zelf vind bijvoorbeeld autorijden totaal onlogisch. Want ik merk ook, ik kan wel autorijden. Ik ben hier ook naartoe gekomen met de auto, maar ik ga binnenkort mijn auto wegdoen. Omdat ik het elke keer als ik op de snelweg rijd, denk ik, mijn brein is helemaal niet gemaakt om die prikkels op 130 km per uur te verwerken. En de enige reden dat ik hier kan rijden is omdat we de omstandigheden hebben aangepast. We hebben de weg recht gemaakt, we hebben de auto's regels gegeven en iedereen kijkt een beetje naar elkaar. Maar als je mij vraagt, wat voor kleur heeft die auto links achter je, weet ik dat niet. En als ik daarover na ga denken, en dat begint eigenlijk ook al met elektrisch fietsen, we zijn gewoon gemaakt om te wandelen en misschien hard te lopen, maar that's it. En dat vind ik soms wel eens onlogisch. En dat is dan niet per se de biologie, maar meer de maatschappij, de onlogica van de maatschappij. Ik snap het wel en ik maak er ook gebruik van, maar er af en toe bij stilstaan hoe gek het is dat je 130 km per uur gaat. Want dat kunnen we ook nog niet zo lang. Hè? Dus ons brein heeft er ook nog niet op aan kunnen wennen. En als je dit over duizenden jaren doet, dan kan ik me voorstellen dat we daar een beetje in evolueren. Maar nu nog lang niet. Je ziet het wel bij sommige weggebruikers, hè? Dat hun brein er nog niet Nee, absoluut. Ja, ik kan er een paar noemen die nog niet helemaal geëvolueerd zijn. En een van de reacties gaat ook over de serie Steken en Prikken. Ja. Van BNN Vara op NPO Zapp. Vind ik zelf een heel leuk programma. Gelukkig. Ja. En ik ben er verbaasd over, want als je het leest, de beschrijving, denk je van, het is wel heel raar, want het zijn twee hosts, hè? Jurre Geluk. Ja. En Emma Wortelboer. Ja. Die zich elke keer door een ander beest laten prikken. Ja. Klopt. Ik neem een dier mee uit Nederland of sinds kort ook Europa. We gaan wel eens op reis. En dan is er een huisarts en een bioloog, ik dus. Ik neem een dier mee. We praten er even over van wat ziet hij er eng uit, wat kan die. Ja. En vervolgens laten ze zich steken of prikken. En dan praten ze erover hoeveel pijn dat doet. En daar zit hem de clue. We merkten dat heel veel kinderen bang zijn voor een bij. Ja. Terwijl heel veel kinderen niet gestoken zijn door een bij. Dus waarom ben je bang? Wat doet de bij daadwerkelijk? En hoeveel pijn doet het als die je wel steekt? Nou, hebben we de bij niet gedaan, want die sterft na steken. Maar bijvoorbeeld wel een hommel en een wesp en een paar spinnensoorten. En als blijkt dat die spin maar een pijncijfer 2 krijgt op de schaal van 10... ja, dan is het dus misschien helemaal niet zo eng. Maar er zijn natuurlijk ook beesten die prikken. En dat ik het wel zie, dat ze het echt uitschreeuwen. Ja. We hebben er één gehad, de hoornaar. Ja. Daar gaan we dan op in. De hoornaar is inderdaad een hele pijnlijke steek, maar die is weer niet zo agressief. Het is weer niet een wesp die echt voor je neus aan het zoomen is en je steekt om niks. Bij de hoornaar moet je echt je best doen om gestoken te worden. Maar word je daardoor gestoken, dan zullen we ook eerlijk zeggen dat dat niet fijn is. Ben je zelf eens gestoken? Nou, door iets? Die hoornaar die we dus tijdens het programma hebben, die heb ik per ongeluk mezelf laten steken. Oh nee. Ja, dat was niet fijn. Ik was met mijn vriend op stap en aan het zoeken naar de hoornaar, want die zoek ik zelf. En tijdens het vangen, ik wist dat je het nest niet aan mocht raken, maar ik raakte het nest wel aan. Dus die hele zwerm kwam uit dat nest zetten en die prikte me uit waarschuwing. Terwijl ik hem eigenlijk maar een uurtje wilde lenen voor die opname en dan weer terug wilde brengen. Dus toen moest ik vervolgens tegen Emma in dit geval met droge ogen zeggen van, nou, ik weet niet hoeveel pijn het doet. Nee, ik ben heel benieuwd. Terwijl ik net de bonzende bult nog op mijn hoofd zat. Dus ja, ik ben wel eens gestoken, ja. En hoe herken ik een hoornaar? Het is een megawesp. Het is gewoon een wesp die 2 keer zo groot is en bijna 1,5 keer zo breed. Dus een terrorwesp. Echt. Ja, maar ze zijn dus heel vriendelijk. Ze zijn niet zo in de buurt van mensen als wespen dat zijn. Maar op in boerderijen kun je ze wel eens vinden. Op het platteland zie je ze wel eens. En dan, ja, ze zijn gewoon best wel heel groot. Dat wel. Is het nou een dier waar jij als bioloog bang voor bent? Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ik hou dus niet zo van teken. Nee, ik ben echt voor geen enkel dier bang. Ik heb heel veel dieren vastgehad of bekeken. En ik merk dat ik echt niet die angst heb die anderen hebben. Maar teken heb ik alles zo'n. Ik ben ook heel vaak door teken gestoken. Misschien dat dan. Of gebeten. Misschien dat ook wel meewerkt. Maar je voelt ze niet. Je ziet ze pas heel laat. Ze kunnen dan ook nog eens die enge ziekte meenemen. Overigens heb ik me laten vertellen dat dat begint mee te vallen. Hè. Niet iedereen krijgt Lyme. En ook lang niet alle keren is het zo ernstig. Maar ik hou er gewoon niet van. Dingen die ik niet zie en die me dan geen pijn doen, maar toch wel iets kunnen betekenen. Dan heb ik liever een krokodil. Hey, en Freek Vonk, die larven gewoon in zijn arm geboren laat worden. En je kan allemaal meekijken. Kwik, kwek en kwak. Ja, kwik, kwek en kwak. Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets zou kunnen doen? Ja. Ik denk dat het thema van de dingen die je noemt, zowel biologica, steken en prikken, het gaat bij mij heel vaak om het informeren. En als je zelf een object kan zijn om de informatie te verstrekken, waarom niet? Het is echt heel leuk, denk ik, hoe hij dat gedaan heeft. Mensen gewoon te laten zien van, dit is hoe de natuur werkt. En hij vond het niet erg. Hij vond het ook niet zo erg dat het pijn deed, hier en daar. Maar op een leuke manier vertellen en misschien wat bizarre feitjes vertellen over dieren helpt. En laten zien wat een dier doet helpt. En dan wakker je vanzelf in zowel stedelijke bewoners als kinderen die kijken naar steken en prikken. Wakker je een soort enthousiasme aan voor de natuur. En ja, daar word ik gewoon heel blij van. Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Nou, hier werd jij blij van als kind? Absoluut. Dit was echt mijn hoogtepunt op tv. Ik ben echt een Alfred Jodocus kwakliefhebber. Wat vond jij zo mooi aan? Oeh, ja, ik vond de familie en het hij had een vriendinnetje, Winnie, en zijn de mol die zijn stiefpapa werd. En ik vond het gewoon een heerlijk lieve serie. En er gebeurden ook best wel gruwelijke dingen. En als ik er nu naar terugkijk, denk ik ook, er zit ook een soort Hitler-achtige vogel tussen met een snorretje. Er zaten ook volgens mij best wel maatschappelijk onverantwoorde onderwerpen in. Maar het was gewoon heel lief gebracht. En de stem van Herman van Veen heb ik altijd een soort mooie stem gevonden. Hele lieve klank. Ja, een te gekke serie. Want ja, dat is echt zo cliché natuurlijk om voor te stellen, jij als bioloog, dat je dan met een klein emmertje en kikkerdril vangend, nou ja, je tijd doorbrengt. Ja, nou, zo was ik ook echt. Oh, ja? Vanaf zolang als ik me kan herinneren, wil ik of dierenarts of bioloog worden. Dierenarts lukte, ik werd uitgeloot voor dierengeneeskunde, toen biologie gedaan. Maar het zat er altijd al in. En ik ging echt de sloten van Loosdrecht rond om salamanders. Ik weet nog dat ik mijn eerste salamander vond en echt dacht, wat is dit nou dan toch? Ik was denk ik een jaar of 5. Ik rende naar huis, mijn vader vertelde wat het was. Ja, zo'n kindje was ik. En dat gold dus ook voor Alfred Jodocus Kwak. Dan gingen we naar Frankrijk in de auto op vakantie. En had ik die cassette mee. En dan luisterde ik hem helemaal grijs. Omdat ik zo fan was van Alfred Jodocus Kwak. Een leuke side note is wel dat ik op de eerste keer dat ik Alfred leerde kennen, alleen bandje 1 mee had. En dat eindigde in het ongeluk waarbij zijn ouders stierven. Oh. En ik was ontroostbaar in Frankrijk op vakantie. Dat mijn ouders na afloop dachten, na 2 weken vakantie, we moeten zo snel mogelijk in Nederland deel 2 kopen. Want deze jongen is al 14 dagen ontroostbaar. Want hoe gaat het dan verder met Alfred? Nou, dus in de allereerste afleveringen gaat zijn familie dus dood. En dan wordt zijn hele familie gewoon? Ja, vader, moeders, broers, zus, iedereen. Dan? Door een auto. Door een auto? Ja joh, helemaal. Ja, nachtmerries had ik ervan. En dan komt Henk, de mol, en die voedt hem op. Dus hij wordt de stiefvader? Hij wordt uiteindelijk zijn stiefvader, ja. Oh, oké. Okay. Ja, heel schattig, toch? Ja, nou inderdaad, er zitten al heel veel thema's in die nu nog steeds actueel zijn. Ja. En dan krijgt hij een vriendinnetje, dat is een vriendinnetje van kleur, Winnie. Maar er zijn nu, als ik het terugkijk, ook wel een paar thema's in waarvan ik denk, nou, inmiddels weten we beter over dit soort onderwerpen. Maar dan geef eens een voorbeeld dan. Nou, volgens mij is de ekster Picky. Die steelt. En die steelt vooral bij mensen die glimmende dingetjes dragen. En Winnie heeft heel veel glimmende dingetjes. Oh. Winnie wordt afgeschilderd als een zwart meisje met heel veel Creoolse oorbellen en Creoolse nekketting. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe dat hoeft te zijn. Maar het is achteraf gezien zie je dat pas. En toen zag ik dat helemaal niet. Dus moeten we Alfred Jodocus Kwak cancelen? Nou, ik denk dat het voor toen een prima in de tijdgeest stond. En het had natuurlijk ook een park, het Land van Ooit. En daar woonde Alfred Jodocus Kwak. Dus ook het Land van Ooit ging ik vroeger echt heel vaak naartoe. Je zei aan het begin, ik kwam uit de kast tijdens mijn studie biologie. Ja. En ik dacht, dat moet toch bij meer dieren voorkomen? Ja, ik kom uit een gezin waar het allemaal helemaal prima was. En ik was er ook helemaal niet zo echt mee bezig. Dus het was niet een overduidelijke puber die dacht, oh, ik ben homo. Maar gedurende mijn studie was ik wel eens wat met jongens en meiden in aanraking gekomen. En pas toen ik tijdens gedragsbiologie hoorde over homoseksualiteit in het dierenrijk, dacht ik, hoe zit dat eigenlijk? En dat heb ik nu in al die jaren een beetje vertaald naar een korte mini-presentatie voor mezelf en voor anderen die het willen horen over diversiteit in het algemeen bij dieren, maar vooral seksuele diversiteit. Hoe normaal is het? En in een notendop kan ik je verklappen dat het heel normaal is. Zowel dieren die homoseksueel zijn, lesbisch zijn, intersexen komt voor, dieren die met z'n drieën een kind opvoeden, groepseks komt voor, ze masturberen. Het is allemaal, ook in het dierenrijk komt het voor. En dan is het dus natuurlijk. Geef eens wat leuke voorbeelden. Ik vind intersex een interessant onderwerp. Intersex is een geslachtsdeel tussen de benen, wat dat kan variëren. En heel veel mensen denken dat het of een penis of een vagina is, maar dat is echt niet waar. We hebben gewoon variaties. En dan kun je denken aan een vruchtbare vrouw die pas op haar 20e met een echo erachter komt dat er een verschrompeld teelballetje in haar onderbuik zit. Of een man die ergens nog een onderdeel heeft van een eierstok. Maar ook variaties die leiden tot onvruchtbaarheid, omdat personen eigenlijk helemaal geen inwendig geslachtsdeel hebben. 2% van de wereldbevolking heeft dit. En 1,7% van de wereldbevolking is roodharig. Maar ik ken veel meer roodharigen dan mensen met interseksen. En ook bij de dieren komt dit voor. Er zijn wallabies in Australië waarbij het mannetje nooit een buidel heeft. Want dat doen mannetjes niet, dat doen vrouwtjes. Maar er zijn nu inmiddels mannetjes die vruchtbaar man zijn, maar ook een buidel hebben. Dus die hebben een soort variatie van het mannelijk-vrouwelijk geslacht, maar kunnen daardoor wel heel goed zorgen voor kinderen, want die hebben een extra buidel om in te schuilen. Finding Nemo, die verandert van geslacht. Mannetjes die leven met één vrouwtje in een anemoon. Sterft het vrouwtje, dan verandert het grootste mannetje in een vrouwtje. Dus noem ze transgender. Wonderlijk, ja. Betekent dus ook dat Finding Nemo waarschijnlijk zijn moeder niet had hoeven zoeken, want zijn vader was zijn moeder geworden. Die film wordt opeens heel anders. En had mogelijk ook gepaard met Nemo. Er zijn heel veel apensoorten die elkaar bevredigen om een band met elkaar te creëren. Er zijn ook apen die echt in een vruchtbare periode, vrouwelijke apen die in een vruchtbare periode een partner van het andere geslacht afwijzen en orale seks hebben met een partner van hetzelfde geslacht. Ja, en als dat ook nog eens in de vruchtbare periode is, dan kun je wat mij betreft niet ontkennen dat dit een partnership is waarbij het geslacht niet zoveel uitmaakte. En ja, dat vind ik dus heel mooi. Want hoe vaak hoor je mensen wel niet zeggen, het is onnatuurlijk. Maar dat is het dus niet. Nou ja, dus met dit soort verhalen kun je meteen hoppakee dat van tafel vegen. Ja, en omdat ik uit een veilig nest kwam en de tijd had om dit bij biologie te leren kennen, heb ik de tijd gekregen om daarover na te denken. Maar ik denk dat heel veel mensen dit niet hebben of niet horen. Dus daarom zeg ik het zo vaak als het kan. Het is echt heel natuurlijk. En om er nog eentje aan toe te voegen, het is gezocht in 1700 diersoorten. Vissen, slangen, reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren, noem maar op. En het is nooit niet aangetroffen, homoseksualiteit. Dus het is in alle dieren van alle soortgroepen is het aangetroffen. Laat het even op je inzien. Ja. Ja, en dat is dan voor jou, was dat voor jou toen een geruststellende gedachte? Nou, niet per se. Ik was niet iemand die heel erg problemen had met zijn geaardheid. Maar ik vond het wel mooi om. Ik ontmoette natuurlijk steeds meer mensen die ook homoseksueel of lesbisch waren en die dan wel een heel lastig verleden hadden gehad. Of juist een hele moeilijke band met ouders. En toen dacht ik, ja, kan ik nou maar mensen wakker schudden en zeggen dat het echt niet een ziekte is en ze hebben dit niet expres gedaan en het is niet een keuze en het komt in de dierenwereld voor. En nog een combinatie met de dierenwereld. In de dierenwereld worden heel vaak die homoseksuele dieren, hebben karaktereigenschappen die verzorgend zijn. Die helpen bijvoorbeeld vaak met de opvoeding van kinderen van hun broer of zus. Nou, dat zie ik ook heel erg in de menselijke wereld. Dat ooms die gay zijn of tantes die lesbisch zijn erg helpen met de connectie van de kinderen van hun broer of zus. Dat is ook een sterke populatie. Dan heeft de populatie ook wat aan. Want dan hebben ze meer ouderen die ze kunnen beschermen. Dat geldt voor zowel die dieren als voor die mensen. Dus het is ook gewoon noodzakelijk. Het heeft ook echt een functie. Het is wel grappig, want als ik jou zo hoor vertellen over al die voorbeelden, dan denk ik, nou, de mens is eigenlijk de minst ruimdenkende soort. Nou, dat zeg je heel goed, want in die 1700 soorten is het gezocht en gevonden. Ja. Weet je wat er nooit gevonden is in die 1700 soorten? Agressie tegenover een same-sex ervaring. Huh. De enige soort die dat doet, is de mens. Dus wie is er dan onnatuurlijk? Ja, precies. En jouw ouders, in hoeverre heb je van je ouders meegekregen die liefde voor de natuur en die aandacht voor de natuur? Ja, allebei. Mijn moeder die was echt een dierenvriend. Die had altijd huisdieren in huis en wij verzorgden ze dan. Maar zij verzorgde ze stiekem veel beter dan wij. Zij komt ook uit een nest waar dieren altijd als huisdier heel belangrijk waren. Je bent onderdeel van de natuur en je geniet gewoon van huisdieren. En dat konden honden zijn, cavia's, je hoorde het net al even. Ja, hoe cavia's poepen. Ja, parkieten, alles hadden we in huis. En mijn vader was meer de buitennatuurliefhebber. Dus die zei dan, kom, daar gaan we de polder in. En dat is een buizerd en dat is een kiekendief en daar vliegt een grutto. Dus die was meer van de informerende tak van sport. Dus ik heb het van beide kanten meegekregen, denk ik. Maar het echte biologen. Denkwerk is van mijn vader, denk ik. Ja. Ja, want dat was een van de reacties, hè? Vroeger kon je als een trots laten zien en vertellen over hoe je cavia's poepte. Ja. Nou, hoe deden ze dat dan? Ja, ik kwam erachter dat als je je cavia ondersteboven hield, en het is een mannetje, dan kon je voor op zijn blaas drukken en dan kwam zijn penis eruit. Huh? Maar als je aan de achterkant drukte, dan kwam er soms een drolletje uit. En dat deed geen zeer, want de cavia piepte niet. Ik zorgde heel goed voor mijn cavia's. En ik dacht, wat grappig, kijk. En dat liet ik dan willen zien aan klasgenootjes. Dus ik denk dat dit iemand is die mij kende en die dat dan heeft gezien. Want je haalt dus cavia's. Ja, meerdere zelfs. Ja. Dat zijn ontzettend slimme dieren, toch? Ja, sowieso zijn groepsdieren eigenlijk best wel slim. Hè? Want groepsdieren, als je daarover nadenkt, die moeten snappen hoe de ander ook is. En in dit geval werken mannetjes samen niet zo goed. Dus het zijn vaak vrouwtjes die onderling samenleven. Maar ja, het zijn slimme dieren. En wij hadden dan buiten cavia's. En die werden dan winterhart, werd dat dan genoemd. En die bleven daardoor ook langer leven dan cavia's in huis. Ach, alsof het om de groente gaat. Ja, een winterharde cavia. En we hadden ook wel eens jonkies. En ja, dat was echt een feest altijd thuis. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Acta en de Munnik. Ja. Ren, Lenny, Ren. Ja. Waarom dat nummer? Nou, ik sprak net al over mijn ouders als was. Ze zijn allebei overleden. En dat is nog niet zo heel lang geleden. En iedere keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik, als je me mist, ren even heel hard met me mee. En ben je boos, heb je geen zin, ren dan hard tegen me in. En ik merk dat je, als je ouders verdwijnen, dat je, of als je ouders overlijden, dat je dan denkt, ik mis ze soms zo. En als je dan het metafoor de wind pakt, als de wind langs de daken waait, als je het gras naar je voeten graait, hier ben ik, dan zijn ze daar. En ik vind die tekst gewoon heel fantastisch. Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist. Ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. Of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader toch de wind. En veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd. Als het gras naar je voeten graait, als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zee je met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je voorover klinkt, hier ben ik. Ren, Lenny, ren, als je me mist, ren even heel hard met me mee. Boos heb je geen zin, ren toch maar tegen me in, ren, Lenny, heen. Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaiend gaan. Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan, je vader, de wind, komt eraan. Als het graan op de velden wuift, als het zand over. Als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait. Als de wind langs je wangen haait, ben je dikje mee. Ren, Lenny, ren. Als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch maar hard tegen. Acta en de Munnik en Ren, Lenny Ren. Het is de wankelplaat van mijn gast Roy Veldhuizen hier bij Micha op NPO Radio 1. En deze muziek deed je denken, of doet je nog steeds denken aan je ouders die zijn overleden. En je zei van ja, er zit iets troostends in de gedachte van dat de wind, dat die. Ja, dat je ouders zijn of dat dat degene is die je mist. En ik vind het mooi om dat op te zetten. En daarom is het mijn wankelplaat. Ik merk wel eens dat ik in de auto in mijn eentje zit en denk, ik heb even zin. En dan draai ik de nummer. Ja. Want dat troostende, kun je dat ook soms dat troostende vinden in, nou ja, je bent bioloog, de cyclus van het leven? Ik heb daar toevallig in deze fase van mijn leven het een beetje moeilijk mee gehad. Want ik dacht, ja, ik vind dat ze te snel zijn weggegaan. En ik had nog zo lang van ze willen genieten. Maar later kwam wel besef dat ze zijn opa en oma geworden. En eigenlijk hoor je van je ouders afscheid te nemen. Misschien was ik dan wat eerder dan mijn leeftijdsgenoten, maar ik hoop dat ouders niet hun kinderen verliezen. Want dat vind je ook verschrikkelijk. Dus daar heb ik wel wat meer troost uit kunnen halen. Ja, dat is volgens mij de manier waarop het moet gaan. Wat vind je nog andere troostende gedachten uit de natuur? Nou, ik zou zelf bijvoorbeeld begraven willen worden met een boom op mijn buik. Een besjesstruik of een boom. Want ja, laat dat besje maar op de grond vallen. Laat dat besje maar opgegeten worden door een vogel. Die vogel opgegeten worden door een vos. En dan ben ik, of de stoffen die mijn lichaam waren, een beetje opgenomen in die dieren die ik net noemde. En dat vind ik een heel mooie troostende gedachte. Dus dan is eigenlijk iemand die weg is overal weer om je heen. Ja, dus je laat je dan weer gewoon opnemen in die circle of life. In de circle of life, ja. En daarom uitstrooien van as zou ik echt een ding zijn voor mij. En het begraven als het dan nog kan. Met een struik op mijn buik, ja. Het rijmt ook gewoon. Een struik op mijn buik. Ja. Ja. Je zegt aan het begin, een vogel kijkt niet naar de Zuidas zoals wij die zien. Nee. Hoe kijkt een vogel naar de Zuidas? Nou, dan moet ik even iets meer uitleggen. De stad is gewoon super divers. De stad heeft veel hoogte- en laagteverschillen. Amsterdam heeft heel veel zoutverschillen. Het water aan de westkant van de stad is veel zouter dan het water aan de oostkant. En dat betekent dat er dus allemaal mini-habitats, mini-woongebiedjes zijn voor heel veel verschillende soorten. En dat betekent dus dat je per saldo veel meer verschillende soorten hebt dan op bijvoorbeeld het platteland. Dan hebben we misschien op het platteland wel 1 miljoen merels en 1 miljoen koolmezen. Maar in Amsterdam heb je dan 10 koolmezen, 10 merels en 10 tjiftjaffen en een slechtvalk. En die slechtvalk is bijvoorbeeld typisch zo'n soort die hoort in Zuid-Frankrijk, die broedt op rotsen. En die vliegt dan ineens over de Amsterdamse Zuidas. En die denkt, ik zie een rots. Ik zie een Zuid-Franse rots. En die is ook nog eens op de zonnekant. En ik ga hier mijn eieren leggen. En zo hebben we dus op het Rijksmuseum een koppel. Zit er op het ABN AMRO-gebouw van de Zuidas zit een slechtvalk. En die kun je dus ook zien. En slechtvalken zijn daarnaast ook nog eens de snelste dieren op aarde. Die kunnen sneller vliegen. Ik geloof uit mijn hoofd 390 kilometer per uur kunnen ze halen. Echt? Ze vallen en vliegen tegelijk. En slaan dan een vliegende duif uit de lucht. Die ook op slag dood is. Heeft geen schijn van kans. Ja, en dus die Franse Zuidbroedende rotsvogel. Zuid-Frans broedende rotsvogel. Die vliegt over Amsterdam heen. En denkt, hier kan ik leven. En dat is wat ik zo mooi vind aan de stad. Dat je heel veel mini-habitats hebt. Voor ongelooflijk veel verschillende soorten. Waardoor je dus, en dat is mijn voorspelling, in de stad ook veel meer biodiversiteit hebt dan op het platteland. We hebben veel meer verschillende soorten. Misschien wel minder per aantal, per soort, maar wel veel meer. Juist door die gebouwen? Ja, juist door die gebouwen. Juist door die nestelplekken. Juist door de variatie in planten. En juist misschien ook wel omdat sommige mensen uit de intratuin hun plantjes halen en andere mensen de tuin vullen met lokale planten. Is zo grappig, want als ik in Amsterdam loop, ik was gisteravond nog in Amsterdam, ja, dan kijk ik om me heen en dan zie ik vooral gebouwen. Ja. En jij loopt heel anders daar rond. Ja, ja. Want ik hoorde je ook, je werd geïnterviewd door Patrick Martens in Libelles Luisterloopje. Ja. Een hele leuke podcast trouwens. Waarin je dus in Amsterdam met hem loopt en hem wijst op wat jij dus allemaal ziet. Ja. Ja, en dan gaan we echt van de halsbandparkieten en dan zie je ineens weer een rat rondlopen. En hoe bijzonder een rat eigenlijk is, hoe knap een rat, hoe slim een rat is. Maar ook, kijk eens naar de daken en zie eens hoe groen sommige daken zijn. En dat er eigenlijk bij elke dakpan misschien wel een vogel aan het broeden is. Het is de manier van kijken die je moet veranderen en de manier van observeren. En ik vind het heel leuk om mensen te laten nadenken over om dat te doen. Dat je gewoon even door de stad wandelt en eens denkt, kijk eens niet naar alles wat opvalt, maar kijk daar langs. Kijk eens verder dan dat. En dan zul je echt zien dat je verbaasd bent. Want jij ziet dus eigenlijk allemaal een soort van kraamkamertjes. Ja, soms wel, ja. Ik vind dat nu, je ziet nu dat heel veel prullenbakken die staan open vanwege de emballage van flessen en blikjes. Ja. Zwervers die breken ze open en daardoor komt er veel meer voedsel op straat te liggen. Waardoor dus meeuwen daar zitten en veel meer ratten daar zitten. Maar dan denk ik, potdikkie, die ratten hebben hier ook niet voor gekozen. Dat hebben wij gedaan. En nu denkt die rat, ik heb nu voedsel. Let's go met z'n allen. Dus die krijgt meer kinderen. Die krijgt een sterkere familieband. Die gaat misschien meerdere nesten met elkaar combineren. Waardoor je dus nog meer ratten krijgt. Voor de meeste mensen geen leuk nieuws. Maar ik vind het ontzettend knap dat die rat in zo'n korte tijd zijn levenscyclus aanpast om maar meer jongen te krijgen zolang er veel voedsel is. Ja, vind ik knap. En als jij nu zeg maar tegen mij zou moeten zeggen van joh, ga nou eens naar die buurt toe. En ga daar eens kijken wat daar gebeurt nu. Even kijken hoor. Dan, ja, ik denk dat je Amsterdam Landelijk Noord is echt een parel van een natuurgebied wat op minuten afstand van de stad ligt. En als je daar bent, je gaat net de A10 onderdoor, dan waan je je echt in een andere wereld. Je hebt overal stilte, er zijn superveel weidevogels om je heen. En je ziet dan ook dat er her en der fietsers zijn, dat er auto's zijn. Maar dan moet je maar eens opletten hoe die autowegen zijn gevormd. Die proberen een beetje rekening te houden met de dichtheid van die vogels. Dus de plekken waar de meeste vogels zitten, daar gaan waarschijnlijk de wegen omheen. En daar zul je ook niet zo snel een nieuwe weg aangelegd zien worden. Omdat we echt opletten, dit is een belangrijke populatie of dit is een belangrijk broedgebied. Hier moet je niet meer te veel aan sleutelen. En ik vind Landelijk Noord daarin altijd echt een verrassing. Wandel is door Durgerdam, wandel is door Sunderdorp, Ransdorp. Het zijn echt prachtige dorpen. Ja, als jij zo vertelt, dan zie ik jou helemaal voor me dat je daar genietend rondloopt. Terwijl ik had verwacht als stadsecoloog dat je dan ook wel eens, of als bioloog in zo'n grote stad, dat je ook wel eens bozig rondloopt. Ja. Gefrustreerd. Ben je nooit gefrustreerd? Jawel, ja. Ik merk wel dat ik een beetje een karakter heb waarbij ik vooral het positieve uit dingen probeer te halen. En ik weet dat je gewoon met frustratie niet heel ver komt. Maar ja, ik zie wel eens plannen liggen waarvan ik denk, dit kan zoveel groener. Maar je weet ook dat de mens een hele grote keuzefactor heeft. En die kan ook heel vaak zeggen van ja, dit is nu niet het politieke klimaat. Of dit is niet waar we nu geld voor hebben. Of dit is niet waar onze keuze nu naartoe gaat. Je kunt 1 vierkante meter natuurlijk maar 1 keer uitgeven. Mm-hmm. En in sommige gevallen is dat 1 vierkante meter voor gezondheidszorg. Ook heel belangrijk. En in sommige gevallen is het voor onderwijs. Dat is ook heel belangrijk. En in sommige gevallen voor natuur. En dat is ook heel belangrijk. Ja, dus je gaat discussies aan. Ja, absoluut. Maar hoe vaak win je die? Hoe vaak verlies je die? Ja, dat is lastig te zeggen. Maar merk je dat het kantelt? Dat er ontwikkelingen gaande zijn, waardoor we toch steeds meer vanuit de natuur gaan denken? Ja, dat laatste. Dat is een goeie. Ja, ik denk dat als ik het vergelijk met 10 jaar geleden, ik ben nu een jaar of 15 werkzaam als ecoloog. Als ik het vergelijk met 10 jaar geleden, merk ik echt dat Nederland zich wat meer bewust is van de klimaatverandering. Je ziet het vaker in het nieuws. Mm-hmm. Je hoort mensen er vaker over praten. We zitten nu in september en het is 30 graden geweest. Hoe kan dat? Dat gebeurt niet zo vaak. En ik merk wel dat bij mensen toch langzaam maar zeker bekend begint te worden. En misschien dat ook hun politieke keuzes beïnvloedt. Want als je dan een partij kiest die landelijk gaat staan voor of tegen klimaatverandering, dan kunnen we daar als ecologen in de toekomst ook meer mee werken. Ja. Want hoe ver ga jij zelf? Stel, jij zou weten van er is een bepaald gebied of er is een boom en daar zijn bepaalde vogels, ze hebben daar nestjes. Jij ziet in plannen van nou, ze willen daar gaan bouwen. Ja. Stel, je gaat die discussie aan, je wint die discussie niet. Ga je dan vastketen aan die boom? Nee, ik ben altijd van de pragmatische gulden middenweg. Er moet een manier zijn waarop het allebei kan. En in heel veel gevallen merk ik dat dat echt mogelijk is. Dus een van de dingen die je in de natuurwet gebruiken kunt, is compenseren. En dat betekent niet dat je... Je haalt iets weg, maar voordat je het weghaalt moet je zorgen dat er in de nabijheid van die locatie iets vergelijkbaars is teruggeplaatst. Zodat dieren of planten daar een nieuwe plek kunnen vinden. Is geen gulden regel, maar als het echt niet anders kan, en ik snap soms ook wel dat er ergens een school moet komen en dat het echt niet op een andere plek kan, probeer dan je best te doen om die nieuwe plek in te richten, zo goed en zo gunstig mogelijk, zodat het allebei een beetje kan. Dus ik ga voor de gulden middenweg. En ik zal me niet zo snel vastketenen aan een boom. Nee. Extinction Rebellion? Nee, meer de dialoog aangaan, meer informeren. En denk dat de rode draad is in zowel mijn werk als stadsecoloog, als de dingen die ik daarnaast doe. Praat met mensen, informeer jouw stand, informeer ze over jouw standpunt, maar probeer ze niet te overtuigen. Probeer samen je belangen af te wegen. En als er echt eentje moet winnen, dan moet je een gulden middenweg vinden voor het alternatief. En wat is het geheim van een succesvolle nestverplaatsing? Nou, altijd goed nadenken over de locatie eromheen. Een nest is niet alleen een nest, maar het heeft natuurlijk ook voedsel nodig. En dat betekent dus dat er planten moeten zijn die daarbij horen, maar ook insecten moeten zijn die op die planten zitten. En niet alleen een vlinderstruik, maar ook de waardplant van de larve van de vlinder moet aanwezig zijn. Dus ook daarin is het antwoord weer de ecologie. Denk aan het hele systeem en niet alleen 1 nestje verplaatsen en op een andere plek terughangen. Waar hangt die? Hoe hoog hangt die? Ten opzichte van de zon? Hoe nat is het daar? Is er voedsel in de buurt? Etcetera. Wat is het mooiste nest wat je ooit hebt gezien in de stad? Een eekhoornnest. Ja? Ja, het is een soort weer. Het lijkt op een vogelnest. Je denkt echt. Knabbel en Babbel woonden in een boom, maar daar wonen ze dus helemaal niet. Waar woonden ze dan? Nee, ze maken een nest met takken. Het is een slordig nest. Je denkt wel, het is wel een vogel zou er toch zomaar uit kunnen kletteren. En dat klopt ook, want er zitten eekhoorns in. Eekhoorns hebben hele leuke nesten. En ik vind eekhoorns vanzelf gewoon heel schattig om te zien. Maar die nesten zijn dus gewoon een beetje slordig? Slordige stakken, takkenbossen die ze echt in een, op een plek hebben gebouwd waar ook een vogelnest had kunnen zitten, maar dan slordiger. Waarom doen ze dat? Ja, daar kunnen zij wel goed in gedijen. Zij houden zich goed vast. Ze kunnen gewoon goed tussen die takjes bewegen. Maar een vogel heeft natuurlijk maar twee poten. Dus die moet een heel stabiel nest hebben. Daarom zien nesten van vogels er gewoon echt beter uit dan de nesten van een eekhoorn. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je dieren in de stad advies zou kunnen geven, wat zou dat advies dan zijn om het stadsleven nog beter te maken voor hen? Wow, die is leuk. ja, ik denk dat ik het weet. Probeer als stadsdier wat meer gebruik te maken van de groene lijnen. Een stad, als je die van boven bekijkt, die heeft snelwegen, die heeft huizen, maar die heeft ook, als je goed kijkt, echt groene verbindingszones. En die groene verbindingszones zijn echt een soort routekaart van A naar B. En wij denken erover na, ecologen denken erover na. Ja. Als die dieren dat ook snappen, dan kunnen we denk ik nog iets meer slachtoffers voorkomen. Ja, want soms zie je ook wel eens dieren dingen doen in de stad dat je denkt, waarom? Ja, dan had je hier ook niet moeten rondlopen. Nee. Vos, denk je dan. Ja. In covid-tijd was er een vos op de Dam. Ja, dat is in het voorjaar nu niet handig, een vos in op de Dam. Nee. Dus volg je eigen habitat een beetje en volg de borden die we hebben neergehangen. Ja, precies. Hoe moeilijk kan het zijn? Figuurlijk gesproken, ja. Hallo lieverd. Ik ben het, je favoriete buurvrouw. Wij wonen volgens mij echt al 17 jaar bij elkaar, of in hetzelfde huis of bij elkaar in de buurt. Zo ook nu, want jij woont bij mij om de hoek van de straat. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen jij op date was met mijn andere beste vriend. En vanaf dat moment heb ik jou er gratis bij gekregen. Tot mijn grote vreugd. En we hebben het heel vaak over wetenschappelijke onderwerpen. Naast dat we ook hele flauwe, platte grappen kunnen maken en heerlijk kunnen borrelen in de stad of in ons buurtcafé Gambrinus om de hoek. En omdat we zo vaak het over wetenschap hebben en jij dat zo goed kan uitleggen vanuit jouw biologisch-academische achtergrond, had ik op een gegeven moment zoiets van, misschien moeten we dit in een podcast gieten. Want jij kan heel leuk uitleggen. En er zijn vast andere mensen die dat ook leuk vinden om te horen. Zodoende zijn we nu ook een soort van collega's. En ik ben heel trots op je en ik hou van je. Ah, wat een verrassing was dit. Ja, leuk. Dat is Ginny. Ginny, ja. Jeetje. Hoe zit het met vriendschap en dieren? Wat voor mooie vriendschappen hebben dieren? Nou, dieren hebben wel degelijk vriendschappen. De leeuwenmannetjes. Ik moet meteen denken aan leeuwenmannetjes. Leeuwen die leven op de savanne. En er is maar één leeuw die één pride kan bevruchten. Dus, en dat zijn soms 50 vrouwtjes. Maar dan betekent het ook dat er, net als bij mensen, 49 mannetjes op de bank zitten te wachten tot zij een keertje mogen. En nu zijn er dus mannengroepen. Daar zijn dan de bachelors van de leeuwen. Die zijn dan aan de wandel op zoek naar een kudde die nog geen alfa heeft. Of een alfa heeft waar ze van kunnen winnen. Maar het blijkt dus dat in de loop van de jaren sommige van die mannetjes denken, weet je, ik ben eigenlijk helemaal wel tevreden met deze man aan mijn zijde. Laten wij een soort partnership for life aangaan. Een brothership, brotherhood of life. Een bromance. Een bromance, ja. En dat zijn echt mannetjes. En ze doen ook nog wel eens die gedragingen die katten ook bij elkaar doen. Dat ze toch kopjes gaan geven aan elkaar. Oh. En die gaan helemaal niet meer vechten. Die willen helemaal niet meer zo'n groep overnemen. Die denken, nou, laat mij maar lekker hier met Hans. Ik ben wel tevreden zo. Oh, wat mooi. Ja, en die staan er echt met z'n tweeën jarenlang op de savanne te vinden. En vriendschappen tussen mannetjes en vrouwtjes? Daar heb ik vaak discussies over met vrienden. Vriendschappen tussen mannetjes en vrouwtjes. Jeetje, daar heb ik even niet zo'n voorbeeld van. Wat eigenlijk heel belangrijk is in de dierenwereld is de genetische connectie. Dus wat je heel vaak ziet is dat broers en zussen en vader, zoon, moeder, dochter, et cetera, heel veel meer aandacht geven aan elkaar dan aan andere dieren. Bijvoorbeeld in de apen zie je dat heel vaak. Ja, je bent toch iets dichterbij, dus ik flow jou iets vaker. Maar dat vind ik niet een vriendschap, dat vind ik meer een familieband. Ja. Zijn er vriendschappen? Nou, Pinguïns, Afrikaanse pinguïns, die zijn overigens behoorlijk gay, als ik het zo mag zeggen. Maar die hebben dan soms wel. Wat even maakt ze gay dan? Nou, er zijn heel veel gay individuen, gay koppels. In dierentuinen, maar ook in het wild, zijn er gewoon heel vaak mannetjes samen en vrouwtjes samen. Dus gemiddeld genomen een hoog percentage aan gays. Mm-hmm. Maar als ze een ei willen, dan gaan ze toch even naar een bevriende buurvrouw om even te kijken of ze dat ei kunnen stelen. En vrouwtjes maken gebruik van een vriendschappelijke vorm. Die vragen een mannetje om hun een zaadje te doneren waarvan zij een eitje kunnen maken. Oh joh. Is dat een vriendschap? Dat vind ik het dichtstbij komen, denk ik. Het is een soort van donor, een co-ouderschap. Donor. Ja, maar in dit geval doet het mannetje vaak niet heel erg mee aan de opvoeding. Kan wel. Er zijn ook driehoeksopvoeding bij pinguïns waargenomen. Maar Afrikaanse pinguïns die zijn meer met z'n tweeën. En ja, die hebben dan toch een donor nodig of een ei gestolen. Maar de vrouwenvorm is dus dat het vrouwtje een vriendschap aangaat met een man. Even snel een wippie maakt en dan een ei legt. Ja. Geweldig. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Ja. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb de echte saté-stokken meegenomen. Oh, mijn ja. moeder is geboren in Indonesië en ja. De familie Indo's die hebben een hekel aan de houten stokjes. Deze hebben we altijd in de la liggen, want niks is in Indonesië zo belangrijk als eten. En als je eet, dan is het saté. En dat is saté, niet saté. Nee. Oma zou me een soejang hebben gegeven als ik dit verkeerd uitsprak. Dus ijzeren saté-stokjes waar je perfect een kippenstukje op kan rijgen en dan op je barbecue kan leggen zonder dat die stokjes in de brand vliegen. Want dat vindt de Indo niet leuk. En waarom geef je ze weg dan? Ik heb er genoeg. Oh, je hebt er genoeg. Ja, okay. Ik heb een hele stapel. Het is gewoon een overschot. Nee, ja, ik dacht van, je bent vegetariër geworden. Nee, ja, ik ben wel heel bewust met vlees eten bezig. Maar strikt vegetariër ben ik niet. Ik let erg op, is het uit Nederland? Is het biologisch? Is het van een boer in mijn achtertuin? Want ik vind eigenlijk dat de boer ook de toekomst is. Als we het op een andere manier inrichten dan nu. Dus daar promote ik ook graag voor. Jij mag ook iets uitkiezen. Iets wat de andere gasten hebben achtergelaten. Oh, leuk. Ja, je hebt keuze uit fitness, de TRX. Oh jeetje, oké. Okay. Fitness ding van achtergelaten door Raoul Heertje. Oké. Okay. Ja, het is nog helemaal nieuw. Hij heeft het volgens mij één keer gebruikt. Die wilde niet sporten. Nee, hij wil daar niks meer mee te maken hebben. En dit is de cd-box van Onno Aarden, schrijver, Bach. Oh. De Bach cd-box. Doet hem denken aan zijn vader. Ach. En dit. Oh ja, dit is wel grappig. Dit is heel gewaagd. Dit is de CBD-joint okay. van Elif Kan. Documentairemaakster heeft ze achtergelaten. Omdat ja, dit nam ze toen ze zeg maar vol in die documentaire zat. Een zoektocht naar identiteit en naar haar Koerdische kant van haar vader. En dan was ze vaak aan het piekeren, 's avonds laat. Ja. Dus dan nam ze een paar trekjes. Hier word je dus niet high van, zei ze, maar wel rustig. Die wil ik. Ja, ja doe die maar. Ik kan wel eens wat rust gebruiken in mijn leven. Wat leuk, dankjewel. Ik heb geen idee of dit nou illegaal is, wat wij doen eigenlijk. Ik weet het ook is het niet, illegaal? Maar het kwam heel legaal over hoe je het vertelde. Dus ik neem het gewoon mee. Ik google nog wel even thuis. Oh ja, ja precies. Ja, de liefde. Een mooi onderwerp natuurlijk. Ook een mooi onderwerp in de biologie. Ja, ja, ja, ja. Liefde is in heel veel dieren vindt ook een liefdesvorm plaats. Maar in heel veel dieren weten we het nog niet. We kunnen natuurlijk niet een dier vragen, wat vind je nou van dat individu? Nee. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar seks met plezier. Dan doen dolfijnen dat. Sommige andere diersoorten zijn ook seks voor hun plezier aan het hebben. En dat vind ik toch wel een beetje lijken op liefde. Want waarom zou je anders seks voor je plezier hebben met een ander dier? Dolfijnen vind ik daarin wel echt een leuk voorbeeld. Ja, en liefde is bij de mens natuurlijk ook een wonderlijk ding. Ja. Een wonderlijk ding, een mooi gespreksonderwerp inderdaad. Ja. Welke liefdeslessen heb jij uit de biologie gehaald? Je maakt wel goede vragen zeggen. Wat voor liefdeslessen heb ik uit de biologie gehaald? Ik denk dat ik dan toch meer naar de neurobiologie ga, de psychobiologie. Wees eerlijk, zeg wat je wil. Ik ben nu 15 jaar samen en met mijn hartstikke lieve vriend Niels en dat gaat supergoed. En ik denk dat ik weet waarom. Wij zijn gewoon regelmatig met elkaar, zitten we samen en dan zeggen we, ik wil iets of ik wil iets veranderen in mijn leven. Ik wil iets veranderen in ons leven. Ik heb een droom. Ik wil over de toekomst hebben. Bespreek het. En elke keer valt het me op dat het helemaal niet tot weerstand leidt, als je eerlijk bent. En dat is volgens mij wat de psychologie al jaren roept. Je kan maar beter eerlijk zijn, want als je het voor jezelf houdt, dan heeft niemand er wat aan. Maar ja, dieren. Ja, ik zit te denken aan dieren. Van, kunnen die ook wel eens echt oneerlijk zijn? Nou, zeker. Er zijn dieren die oorlog voeren. Er is een hele bloederige oorlog in de jaren 80 geweest in Tanzania tussen twee chimpanseekolonies. Die hebben elkaar echt uitgemoord. En het ging om goederen. Ja, het ging om territorium met veel of weinig eten. Dus eigenlijk net zoals mensen zijn, zijn ook emoties bij dieren niet vreemd. En oorlog, ja, dat bestaat dus echt. Maar vreemd gaan? Gaan dieren vreemd? Ja, ja, zeker. Dus ook echt met verzwijgen? Met het geniepige, het geheime? Nou, bij apen noemen we het sneaky paringen. Er zijn wel eens apen die dan aan elkaar trouw beloven in de vorm van status. Er is een alfa die kiest jou, dus jij bent jullie gaan met elkaar paren. Maar je ziet dus wel dat sommige paringen plaatsvinden achter bosjes of achter stenen, waarin ze even opletten van oeh, kijk niemand, kom nu maar even snel. Oh. En dat noemen we sneaky paringen, die bestaan ook echt in de apenwereld. En ik vind ook altijd wel een mooi voorbeeld. Zwanen, die paren natuurlijk voor het leven. Hè, dat weet iedereen. Monogaam. Nou, dus het is niet waar. Nee? Nee, ze hebben DNA-tests gedaan bij jongen. En er bleek toch af en toe wel een jonkie tussen te zitten van een andere papa. Dus ook die kan ik uit de wereld helpen. Die zijn niet alleen maar monogaam. Dus ja, ook vreemd gaan is heel normaal. En misschien moeten we daar dan ook maar eens wat eerlijker over zijn. Ja, want open relaties? Ja, ik zou zeggen, waarom niet? Tenminste, als je alles eerlijk met elkaar deelt en je bent eerlijk over wat je wil en je houdt niks achter, dan zie ik daar ook niet zoveel verkeerd in. En als allebei de partijen zeggen, ja, dat vind ik een goed idee. En zo niet, en je praat er weer over en je vindt het helemaal niks. Ja, waarom niet? Ik denk dat het veel beter is om dat te doen dan het geheim te houden voor elkaar en dan maar een beetje een loopje te nemen. En nogmaals, dat zei ik ook al eerder, misschien is jouw partner helemaal niet zo geschokt van jouw vraag. En is die toekomstdroom wel een gedeelde toekomstdroom? Als je het niet vraagt, dan weet je nooit het antwoord. Want is er een dier wat echt bekend staat om de open relaties? En dan ook beide kanten, hè? Nou, we hebben natuurlijk heel veel solitair levende dieren. Dieren die in hun eentje leven. En die hebben eigenlijk per definitie gewoon alleen maar seks om een kind te creëren. En daarna weer op zoek te gaan naar een volgende partner. En dat is dan 1 of 2 jaar later. Hebben wij ook paardjes die continu wisselen? Jazeker, ja. We hebben, zoals bij die Finding Nemo, dan is er maar 1 vrouwtje met meerdere mannetjes in een anemoon. En die paart ook met meerdere mannetjes achter elkaar. We hebben polyamorie in het dierenrijk, waarin hele groepen dieren het altijd met elkaar doen. We hebben de bonobo-apen, de bonobo-chimpansee, die make love, not war, als een soort gouden regel hebben. Dus als er ruzie is, dan beginnen ze met z'n allen te seksen, ja. Het is allemaal natuurlijk. Ja, precies. Het is allemaal natuurlijk. Het mag dus allemaal. En dat lijkt me zo heerlijk van die dieren. Die hoeven nooit gesprekken, ellenlange gesprekken te voeren. Ja. Ja, maar jij dit. En ik vind dat jij, ja, cd van jou, cd van mij. En ik voel toch dat. Ja, precies. Ja, misschien moeten we maar eens wat leren van de dierenwereld. Dat we gewoon wat basale reageren. Ik wil dit, jij wil dit. Hoe gaan we het oplossen? In plaats van alleen maar zeggen, ik voel mezelf. Ja. En wat doet dat met jou? Ja. Etta James, zei je. Etta James en At Last. Ja, ja, mijn vriend leerde ik kennen net voordat ik ging studeren in Schotland. Mijn master deed ik daar. En ik wilde eigenlijk als single naar Schotland. Maar ja, 1 of 2 daarvoor ging het een andere kant op. Ja, ging het fout, of eigenlijk goed. En ik ging tussendoor ook nog 2 weken naar op vakantie. En in die 2 weken wisten we, hadden elkaar maar een paar keer gezien, maar we wisten gewoon, dit is het. En ik had zelfs getwijfeld, moet ik dan nog wel naar Schotland of niet? En die 2 weken duurden heel lang. Volgens mij waren het zelfs 3 weken. En zei ik het nu helemaal fout. Sorry dan, Niels. ik kwam terug en toen had hij dit liedje opstaan. En wat hij niet wist, was dat dit bij mijn ouders een van hun lievelingszangeressen was. Dus nadat ik hem nog niet zo lang kende, zette hij het liedje Etta James op. At Last, omdat ik eindelijk weer terug was. En het was meteen een soort herinnering van, oh jeetje, mijn ouders vinden dit ook te gekke muziek. Nog een reden om jou leuk te vinden. Mooi. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Roy Veldhuizen. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram. @MishaBlok. At last. was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I NPO Radio 1.